Live op de radio. Ja, met andere mensen kun je dat gewoon horen. Maar als je dan praat, ja? Als je dan praat, wordt het dan wel heel hard. Nou ja, als je praat en je gaat met je handen, dan, ja, dan wordt het heel veel herrie. Dan kan je het niet zo goed verstaan. Hier. Ik ga even... Vertel maar een verhaaltje. Een verhaaltje over een ijsje. Een verhaaltje over gewoon een klein diertje. Of een verhaaltje ook over een accordeon. Dat je zat net te spelen. Klap je stem! Ja, nou, die fluisteren. We zijn dus nu in Joe's Garage en zometeen gaat hier kraaklustig optreden. En dat is, gaat helemaal akoestisch worden. En nou ja, we gaan kijken of we daar iets van kunnen vangen. We gaan bijna beginnen.